Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Jeszcze dziś ma go złożyć w Sejmie PiS. 24 latach więzienia dla byłej prezydent Korei Południowej i kolejnych zapowiadanych na dziś protestach w Strefie Gazy. Za godzinę PiS ma złożyć w Sejmie uchwałę dotyczącą powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Nam zależy na tym, żeby ta komisja ruszyła. Mówiła wczoraj rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek, wyjaśniała też powody powołania komisji. Dlatego, że w ostatnim czasie wybrzmiała dosyć mocno intensywnie informacja na temat tego, ile pieniędzy stracił budżet państwa. Chcemy to pokazać, jak kolorowo nie było. Chcemy pokazać, jakie były zaniechania poprzedniego rządu i jakie pieniądze straciliśmy i na co te pieniądze mogłyby być przeznaczone. Taka komisja śledcza jest potrzebna, ocenia Marek Sawicki z PSL-u. Tak, ta komisja jest potrzebna. Uważam, że tutaj PiS daje jakieś wyraźne wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i prokuratury, skoro przez 2,5 roku te instytucje do tego powołane nie są w stanie tej sprawy wyjaśnić i przedstawić opinii publicznej winnych zaniedbań w sprawie VAT-u, to tak niech zrobi to komisja śledcza w Sejmie. W ubiegły czwartek, kiedy posłowie PiS-u potwierdzili zamiar powołania komisji śledczej, poparcie dla tego pomysłu deklarowali przedstawiciele wszystkich klubów. Była prezydent Korei Południowej Park Geun-hye jest winna korupcji, nadużycia władzy, orzekł sąd w Seulu i skazał ją na 24 lata więzienia. Przewodniczący sądu odczytał werdykt, z którego wynika, że była prezydent jest odpowiedzialna m.in. za wymuszenie 72 milionów dolarów od dwóch koncernów kontrolowanych przez jej wieloletnią przyjaciółkę. Łącznie przeciwko byłej prezydent wysunięto 18 zarzutów, m.in. o przyjmowanie łapówek, nadużywanie władzy, wymuszenia i zdradzanie rządowych tajemnic. Akt oskarżenia liczył 120 tysięcy. Ze stron. 66-letnia Park została odsunięta z urzędu w marcu ubiegłego roku. Nie było jej podczas odczytywania wyroku. Nawet 50 tysięcy ludzi spodziewanych jest dzisiaj na granicy Strefy Gazy i Izraela. W Jerozolimie jest wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cekielski. To może być kolejny bardzo niespokojny piątek na granicy Strefy Gazy i Izraela. W zamieszkach i ostrzałach od ubiegłego piątku zginęło w sumie 21 Palestyńczyków, a kilkuset zostało rannych. Izraelskie wojsko spodziewa się, że dzisiaj do miasteczek namiotowych przy granicznym płocie może przyjść nawet 50 tysięcy osób, czyli o 15 tysięcy więcej niż przed tygodniem. Armia zapowiada, że będzie strzelać ostrą amunicją do tych, którzy będą stanowili zagrożenie dla żołnierzy lub będą starali się sforsować granicę i nielegalnie dostać do Izraela. Wojsko wzmocniło stacjonujące przy granicy siły o dodatkowy sprzęt i snajperów. Po stronie palestyńskiej w ostatnich godzinach trwały intensywne przygotowania do protestu. Organizatorzy zgromadzili dużą liczbę opon, które mają być palone w czasie protestu. Czarny dym ma przeszkadzać izraelskim snajperom w strzelaniu do Palestyńczyków. W mediach społecznościowych dzisiejszy protest został nazwany dniem gumowej opony. Podwyższone środki ostrożności obowiązują dzisiaj w całym Izraelu. Władze twierdzą bowiem, że Hamas może chcieć wykorzystać zamieszanie i przeprowadzić atak na terenie Izraela. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. I wracamy do kraju. W południe rusza akcja PIT w galerii, a to oznacza, że dziś i jutro w 93 miejscach w Polsce będzie można skorzystać z pomocy urzędników skarbówki, którzy wypełnią PIT i wyślą go elektronicznie. Na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych eksperci z urzędów skarbowych będą udzielać szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego. Poradzą, jak skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń, pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet. Mówi Agnieszka Siwy z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Z bezpłatnej pomocy urzędników będzie można skorzystać od 12 do 20. Wystarczy mieć za sobą rozliczenie PIT-11 otrzymane od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o dochodach uzyskanych w ubiegłym roku. A wykaz galerii objętych akcją można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. I na koniec Wielki Piątek w Kościele Prawosławnym. Wierni tego wyznania obchodzą go tydzień po katolikach i protestantach. Według cerkiewnej tradycji Wielki Piątek nie wolno spożywać posiłków aż do pokłonienia się płaszczynicy. Staramy się w Wielki Piątek w ogóle nic nie jeść. Wielki Piątek to taki szczególny, jedyny dzień w roku. Wszyscy przebywają w takim spokoju, w takiej ciszy. Aż do wynosu płaszczynicy, tak jak nasze babcie, dziadkowie, nic się nie je. Nawet dzieci starają się wytrzymać i dopiero później jakiś tam bardzo mały posiłek. To jest dzień taki pełny smutku, takiego wyciszenia. Przeżywamy śmierć Chrystusa na krzyżu. Płaszczynica to całun z wizerunkiem złożonego do grobu Chrystusa. Grób ustawiany jest na środku świątyni. Wokół niego stoją kwiaty, które wierni przynoszą ze sobą do cerkwi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

oceans in our seas, oh, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no, radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby. Overcrowded land, how much more abuse from men can't she stand?

wargiem, co złą godność pytaniu. To nie bunt, a przyjęcie prawdy, jak łaski na powlekaniu. Trybunie Tutki wśród bardzo wielu wykonawców na płycie Tischner, mocna nuta. Płyta tygodnia w programie trzecim. I listonosz niebawem przyniesie tę płytę Barbarze z Jędrzejowa i Karolinie z Bydgoszczy. Życzę paniom dobrego słuchania. A my zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wracamy do 471 notowania listy przebojów programu trzeciego i wtedy na miejscu drugim był jeden z moich ukochanych zespołów, In Excess. To był świetny zespół i świetnie się go słuchało w programie trzecim. Zespół In Excess Disappear, wtedy w 471 notowaniu na miejscu drugim. Dzięki temu, że wymyślono internet, wiem, że dzisiaj bardzo wiele osób słucha LP Trójki i nawet znam szczegóły. Na przykład pani Marzena dziś rozpoczyna swoją pracę na drugiej zmianie i dzięki temu, jak napisała, spokojnie może słuchać LP Trójki. To zapraszam do spokojnego słuchania, ale także zapraszam do spokojnego głosowania na dzisiejszą listę. Dziś po 20, co ja mówię, po 19 listę rozpocznie Marek Niedźwiecki. No i sprawdzimy, na których pozycjach nasze ulubione utwory. A pan Paweł z Radomska, też dziękuję za list, przypomina mi i ostrzega, żebym jutro nie zaspał na poczekalnię na 6 rano. Mam takie silne postanowienie i powiem, że to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy nastawiam w domu 4 budziki i do tej pory się udało odpukać. Skoro było miejsce drugie, to jeszcze przypomnijmy sobie miejsce pierwsze. Let's

statue of a gold guitar. Bright lights right in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Lights of Home. YouTube zostawię do głosowania na listę. Fajny film. Za 13.11, jak zwykle w piątek, o tym, co nowego w kinie, opowie Ryszard Jaźwiński. Po świętach wysyp premier. Dziś aż 8. Dla najmłodszych familijna animacja Luis i Obcy. Tytułowi bohaterowie to dość samotny 12-latek i 3 przybyszów z kosmosu. A że Luis czuje się wśród ludzi jak kosmita właśnie, to też szybko zdobywa przyjaciół z innego świata. Zabawnych pomysłów fabularnych nie zabraknie. Lato 1993 to z kolei dramat familijny, którego główną bohaterką jest 6-letnia Frida. Dziewczynka po stracie matki trafia do innej rodziny, a budowanie nowych relacji to proces powolny i skomplikowany. Kameralna i szczera opowieść doceniana licznymi już festiwalowymi nagrodami. Do wątków religijnych nawiązuje brytyjski dramat Maria Magdalena. To oczywiście filmowy portret tytułowej bohaterki, szukającej nowej drogi życia u boku Jezusa w jego wędrówce do Jeruzalem. Tematyka wprawdzie biblijna, ale już jej bohaterowie są ukazani z głęboko ludzkiej perspektywy. Doborowa obsada w tytułowej roli Rooney Mara, a Jezusa zagrał Joaquin Phoenix. Kolejne dwie premiery to dramaty kryminalne, oba nieco dla nas egzotyczne. Piękna i bestie dotyczy praw kobiet, a raczej ich braku w społeczności arabskiej. Zaczyna się niewinnie od studenckiej imprezy. Gdy jednak młoda Tunezyjka zdecyduje się opuścić klub z tajemniczym nieznajomym, zacznie się jej gehenna i rozpaczliwa walka o godność. A później również o sprawiedliwość, choć niemal wszystkich będzie miała przeciwko sobie. Zdecydowanie bliższy klasycznemu kinu gangsterskiemu jest Bezlitosny, czyli kryminał z Korei Południowej. Starszy, wytrawny gracz łączy swoje siły z młodym, ale bezwzględnym przestępcą. Więzienna przyjaźń kończy się jednak w momencie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze. Zaczyna się czas zemsty. I tak jak w tytule, bez litości. Zupełnie innego rodzaju emocje przyniesie jedyna dziś polska premiera, czyli Twarz Małgorzaty Szumowskiej. To, jak określają twórcy, rodzaj współczesnej baśni, przypowieści o człowieku, który w wyniku wypadku traci twarz właśnie. Gdy po operacji zupełnie odmieniony wraca do rodzinnej miejscowości, staje się dla wszystkich obcy. Zmieniają się również diametralnie jego relacje z najbliższymi. Autorska próba rozrachunku z naszą mentalnością, nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie. I wreszcie dwie wielkie przygody, najlepiej jeśli obejrzymy je na możliwie największym ekranie. Powraca Laura Croft, tym razem w aktorskiej interpretacji Alicia Vikander. Niepokorna córka słynnego i zaginionego archeologa rusza w niebezpieczną misję na jedną z japońskich wysepek. Zwrotów akcji i niespodzianek nie zabraknie. O ile jednak Tomb Raider to ciągle klasyczne kino przygodowe, o tyle Steven Spielberg w swojej najnowszej produkcji znowu przekracza granice współczesnego kina. Trudno nawet określić w kilku słowach, czym jest Player One, bo jest w nim naprawdę wszystko. Akcja, przygoda, komiks i niekończące się efekty specjalne. Dodatkową atrakcją może być pojawienie się w filmie wszelkich herosów ekranu czy bohaterów innych filmów science fiction. Albo też zabawa w przewrotne cytaty. Bohaterowie filmu znajdą się choćby na dłużej w scenerii upiornego hotelu znanego nam z Lśnienia Stanleya Kubricka. Krótko mówiąc, Player One to wizualna rozrywka nie tylko dla fanów gier komputerowych. Mówił Ryszard Jaźmiński, dziękuję bardzo i prośba do Państwa, aby Państwo wybierając się do kina tak zaplanowali dziś seans, aby wrócić do domu, do radioodbiornika przed godziną 19. Po 19 Marek Niedźwiecki rozpoczyna kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. A, jeszcze się uśmiecham, dlatego że bardzo mnie rozczula Państwa troskliwość, jeśli chodzi o jutrzejszą moją pobudkę. Pojawiły się propozycje dość niespodziewane, mianowicie proszę podać numer telefonu, to my, słuchacze, Pana obudzimy. I powiem tak, ja nie mam żadnych oporów, by podać numer telefonu, ale w związku z tym, że to jest radio, które jest sztuką ulotną, gdyby się pomyliły jakieś cyfry, no to strach pomyśleć, co by się działo, gdyby Bogu ducha winny człowiek 15 po czwartej otrzymywał 40, a może nawet 50 telefonów. Proszę wstawać, za chwilę audycję. W związku z tym nie. Spróbuję nastawić te swoje cztery budziki. A, jeszcze była dalej propozycja. Jak już pan poda, to proszę powiedzieć, o której dzwonić. No, dzwonić najlepiej to 15 po czwartej, bo wtedy na spokojnie zdążę z prysznicem, goleniem i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się jutro, a na razie wracamy do LP Trójki i do kolejnej propozycji do list. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Can we forget my last name? Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait now for love you. I want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. All I need to know if this is what you want, girl. 'Cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait.